13 Melek'ten merhaba. Bu geceki güncel modern kompozisyon kayıtları seçkimizi Avustralyalı piyanist Sophie Hutchings ile başladık. Düşünceli ve dalgın stiline, piyanosuyla yalnız geçirdiği çocukluk günlerine ve çekingen kişiliğine borçlu olan Hutchings, yıllar içerisinde dünyanın her yerinde konserler veren ve film müzikleri için sıkça aranan bir besteciye dönüştü. Kendisinin yaylılar, elektronik sesler ve hatta vokallere de kapı aralayan yeni uzunçaları A World Outside'dan A Dead Sea's Ripples'a kulak verdik. Seçkimize Rampistol mahlaslı Danimarkalı besteci Jens B. Christiansen ile devam ediyoruz. Müzisyenin inziva süresincinde temelini attığı ve psikodelik terapiler için bestelediği Going Inside kaydından The Way Out sonrasında bir işbirliğine yer vereceğiz. Cellist Kate Ellis ve besteci Ed Bennett'in İrlanda kıyılarında yaptıkları alan kayıtları etrafında şekillendirdikleri Strange Waves albümünden Roma rakamıyla Six'i seçtik. Thank you.

Seçkimize Paris sakini piyanist Thomas Vanz ile devam ediyoruz. Müzisyenin yalın ve pointillist melodilerle mikroskobik detaylardan uçsuz bucaksız bir his aktarmayı amaçladığı Colors of Invisible albümünden Movement sonrasında geçtiğimiz bahar Ben McElroy ile müşterek bir çalışmasıyla konuk ettiğimiz A Spot on the Hill mahlaslı ABD'li besteci Dan Cook'a yer vereceğiz. Düşünsel, davranışsal ve tarihi kalıpların müzikal motiflere dönüşümünü irdeleyen Patterns albümünü açan Lost in Mountain Star sonrasında ise İngiliz müzisyen Josh Simmons misafirimiz olacak. En eski elektronik çalgılardan On Demarteno dışında synth ve bir yaylı dörtlüsüyle şekillenen To Will a Space Into Being'den In Shafts of Dust and Light birazdan seçkimizde yer alacak. Thank you. Kanadalı Joshua Van Tassel, prodüktörlük ve stüdyo mühendisliği dışında kendi piyano ve yaylı bestelerini de yapan Juno ödüllü bir isim. Son çalışması The Recently Beautiful'u gece saatlerinde evde herkes uyurken sükunet içerisinde besteleymiş. Bu albümden Smiles Displayed sonrasında Japonya'ya uzanacağız. Tokyo sakini yaylı icracısı Atsuko Hatana'nın kemanist Anzu Suhara ile yürüttüğü Triola projesi, farazi bir opera olarak kurguladıkları Scapegoat albümünde deneysel müzik sahnesinden Jim O'Rourke ve Eiko Ishibashi gibi ağır topların da desteğini almış. Bu kayıttan Foghorn sonrasında ise Çin'e geçeceğiz. Liu Yue'nin yıllar içerisinde tiyatro ve dans performansları için bestelediği eserleri bir araya getiren Twilight Diaries albümünden Gong Jian az sonra Açık Radyo'da olacak. (Gülüyor) Thank you. Wisconsin menşeli Lost Tribe Sound etiketi, akustik enstrümantasyon etrafında şekillenen deneysel seslere odağını alan bir oluşum. Bünyesinden çıkan albümleri abonelik serileriyle dinleyiciye ulaştıran etiket, 11 albümden oluşacak Maps to Where the Poison Grows serisinden tadımlıklar paylaştı. Biz de şimdi bunlardan ikisine kulak vereceğiz. İlki bugüne kadar hep başkalarının yaratılarına müzikal destek sunan Avustralyalı müzisyen Claire Deakin, barok dönemden iki kadın kompozitöre selam durduğu ilk solo albümü Sotto Voce'den Dolce Tormento. Onun akabinde Aaron Martin ve Doug Rosenquist'in From the Mouth of the Sun projesinin bir koreografi için bestelediği Valley of the Hummingbirds kaydında yer alan The Hurt Murmuration'dan bir kesitle devam edeceğiz. Bu geceki seçkimizi belki de ilk kez bir kukla sanatçısı ile bitiriyoruz. Brooklyn sakini Tristan Allen, piyano, elektronik prodüksiyon ve marionet tiyatrodaki tecrübelerini hayali dünyalar kurup fantastik anlatılar görselleştirmek için kullanmakta. Kendisinin bir kukla senfonisi olarak betimlediği Tim Izzo and the Dawn albümünden Act 2 Sea and Sky ile bu gecelik veda ediyoruz. Program kayıtlarına 13melekradyo.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere. Thank you.